11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma, zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Michał Szerpa. To nie koniec rozliczeń w sprawie sprzedaży działki CPK, zapowiada minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro dostał już wniosek o uchylenie mu immunitetu. Dziś zaczęła się nocna prohibicja w dwóch warszawskich dzielnicach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada dalszy ciąg rozliczeń w sprawie sprzedaży działki CPK. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpił o zwrot 160-hektarowej działki w Zabłotni, przez którą ma przebiegać linia kolei dużych prędkości. Działka została sprzedana w grudniu 2023 roku, tuż przed tym, jak Prawo i Sprawiedliwość oddało władzę. Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego zawieszono w prawach członków partii posłów Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki. Minister Sprawiedliwości powiedział w mediach społecznościowych, że wszelkie nieprawidłowości w sprawie działki zostaną wykryte. Wykryjemy wszystkie te przestępstwa i będziemy ścigać tych, którzy naruszyli prawo. Pozdrawiam. Prezes Kaczyński chyba wie coś więcej. Zawiesił już pana Telusa i kilku innych działaczy PiSu, którzy pracowali wtedy w KOWR-ze. Cieszymy się, panie prezesie, że dostrzega pan to samo, co my. Coś tu śmierdzi. Minister rolnictwa zapowiedział kontrolę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Szef resortu podkreślił, że należy ustalić wszystkie okoliczności sprzedaży gruntów, które mają być wykorzystane pod budowę infrastruktury związanej z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Kancelaria Sejmu dostarczyła Zbigniewowi Ziobrze wniosek o uchylenie mu immunitetu. We wtorek zawnioskowała o to, a także o zgodę na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, prokuratura. Według ustaleń śledczych były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw i przywłaszczył ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat więzienia. Oskarżony o nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości były zastępca Ziobry Marcin Romanowski w ubiegłym roku uzyskał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Dziś rozpoczyna się kwesta na Starych Powązkach w Warszawie. Jak co roku we wszystkich świętych i zawduszki znani aktorzy, pisarze i naukowcy będą wspierać zbiórkę pieniędzy na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. Niektórzy w tej kwestii biorą udział od 50 lat, tak jak Maja Komorowska i Olgierd Łukaszewicz. Będzie też Kazimierz Kaczor i Joanna Szczepkowska, mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Magdalena Zawadzka zbiera przy grobie Golubu, Gustawa Cholubka, Maja Komorowska przy drugiej bramie, profesor Rzemplicki pewnie przyjdzie, on zbiera przy czwartej bramie trochę w głębi, nie przy samej bramie, tylko trochę dalej. Środki na konserwację 14 nagrobków zostaną zapewnione z tegorocznej kwesty, która też będzie podstawą do starania się o dalsze fundusze. Na przykład o dotacje z Ministerstwa Kultury czy z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. To, co zabierzemy z kwestii, w 100% idzie na ratowanie zabytków i związaną z tym obsługę. Z tym, że muszę powiedzieć, że mamy to w statucie zapisane, że zarząd nie bierze ani grosza. Jesteśmy taką fundacją, gdzie wszyscy wypracujemy społecznie. W ubiegłym roku podczas kwestii zebrano prawie 260 tysięcy złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Na wileńskich zabytkowych cmentarzach na Rossie i Bernardyńskim odbędzie się dziś akcja zapalania zniczy na grobach, które nie mają swoich opiekunów. Spoczywa tam wielu zasłużonych Polaków. Ich potomkowie zmuszeni byli opuścić Wilno po II wojnie światowej. Cmentarz na Rossie jest jedną z polskich nekropolii narodowych. Zostało złożone tu m.in. serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Chciał, żeby serce było pochowane w ukochanym Wilnie, wśród żołnierzy, którzy mu Wilno pod nogi rzucili. Opowiada wileńska przewodniczka Alicja Romejko. Społecznicy, harcerze, a także zwykli wilnianie każdego roku zapalają kilka tysięcy zniczy na opuszczonych grobach. Część z nich jedzie też na młodszy o kilka lat od Rossy cmentarz bernardyński. Dariusz Lewicki ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą zwraca uwagę, że mimo iż jest to jedna z najważniejszych nekropolii w mieście, to poświęca się jej o wiele mniej uwagi niż Rossie. Mówimy o tym cmentarzu, o historii, a także zachęcamy szkoły, aby ten cmentarz został sprzątnięty. W ten weekend na cmentarzach na Wileńszczyźnie prowadzona jest też kwesta na rzecz Rossy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Od dziś obowiązuje nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w dwóch warszawskich dzielnicach. Między 22 a 6 w Śródmieściu i na Pradze Północ nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Pilotaż w dwóch dzielnicach został wprowadzony po presji mieszkańców, którzy byli niezadowoleni z odrzucenia propozycji zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście. Wszystkie działania, które zmniejszą spożycie alkoholu, są po prostu dobre. Żeby spokój był, żeby ludzie normalnie mogli mieszkać w nocy, nie słyszeć wycia pijanych. Zdaniem warszawskiej radnej lewicy Agaty Diduszko-Zyglewskiej zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ przyniesie dobre efekty. W tych dzielnicach, w których to będzie, mieszkańcy natychmiast dadzą znać, jak to jest fajna zmiana i w innych dzielnicach mieszkańcy jeszcze intensywniej o to poproszą. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że w marcu przygotuje projekt uchwały rozszerzający zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na całe miasto. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Zgodnie z zapowiedziami zakaz w całej Warszawie ma zacząć obowiązywać od czerwca 2026 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7. Sport w Trójce. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Bez bramek zakończył się mecz w Gliwicach. W spotkaniu 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Piast zremisował z Koroną Kielce 0-0. W 95. minucie czerwoną kartką został karany pomocnik Piasta Michał Chrapek. Z wyniku niezadowolony był trener Korony Jacek Zieliński. No cóż, spotkanie wielkich lotów nie było. My mamy duży niedosyt. Uważam, powinniśmy wygrać ten mecz. Zasłużyliśmy sobie na to chyba, ale w piłce nożnej nie ma czegoś takiego, takich słów jak powinniśmy, zasłużyliśmy, tylko trzeba to pokazać na boisku. Niestety bramki nie zdobyliśmy, więc skończyło się bezbramkowym remisem. Mimo że naprawdę bardzo chcieliśmy, bardzo mocno parliśmy do przodu, czegoś nam brakło. No. W drugim wczorajszym meczu Termalikanie Ciecza przegrała z GKS-em Katowice 0-3. Dwa gole dla GKS-u strzelił rezerwowy norweski skrzydłowy Eman Markowicz. W Wałbrzychu minimalna porażka polskich szczepiornistów. W towarzyskim meczu Polacy przegrali z Czechami 29-30. Bramkarz Jakub Skrzyniarz. Pierwsza połowa gdzieś, można powiedzieć, że nie dojechaliśmy na pierwszą połowę, bo jest wynik 16-9. Mecz u siebie też nie powinno tak wyglądać, co prawda w pogoń w drugiej połowie, ale uważam, że pierwsza połowa ustawiała mecz i mimo to, że gdzieś nie byliśmy w pełnym składzie i Czesi też, no to jednak ta przewaga gdzieś ciężko się goni taki wynik, gdzie trzeba odrobić 8 bramek, tak finalnie skończyło się jedną, także brawa za walkę w drugiej połowie, ale no musimy poprawić przede wszystkim pierwszą połowę. Polscy piłkarze ręczni przygotowują się do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się w styczniu w Danii, Norwegii i Szwecji. W Plus Lidze siatkarzy wyjazdowa wygrana Trefla Gdańsk. W trzeciej kolejce Trefl pokonał Ślepsk Małą Suwałki 3-0. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Tobias Brandt. Przejmujący zespół z Gdańska zdobył 20 punktów. W tabeli prowadzi Projekt Warszawa. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Dziś pogodnie, jedynie po południu na północnym zachodzie może się chmurzyć i wieczorem padać. Z południowego zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 18-19 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Ja czy jestem aktorką? A jak myślisz? Ty jesteś. Ona i on, Kasia Stoparczyk i Stanisław Tym, bohater jej książki. Tym, człowiek szczery na 3 litery. Z której wybrane rozdziały przeczyta Dominika Kluźniak. Piękny mężczyzna bez wieku, który miał coś dziecięcego w twarzy. Ty wiesz co, my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. A naszym gościem będzie Artur Andrus. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten weekend Wszystkich Świętych, dzień zaduszny, jak słyszeliśmy, zapowiada się słonecznie i ciepło, jak na początek listopada, 18-19 stopni najcieplej dziś na południu. Świąteczny weekend typowo jesienny, ale ciepły i ciepło. Witamy Państwa w porannej audycji i zapraszamy do Trójki. W wydaniu odświętnym, 9 minut po 7:00. Yeah. Mam nadzieję na dobry początek soboty. Jutro 12 minut po godzinie 7. Witamy Państwa w sobotniej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski, Krzysztof Sagan, Piotr Łodej. Dzień dobry. No i oczywiście zachęcamy do korespondencji porannej. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową, telefonicznie 2273. Wszystkich świętych wspominamy dziś, tych, którzy odeszli. Jeśli mają Państwo ochotę wspominać, zapraszamy. I nie płacz, kiedy powiem Ci, że tęsknię. I nie mów, że Ci żal żyć bez mnie. Udajmy, że nie stało się nic, że tak miało być. Przejdźmy beznamiętnie, mimo że znaliśmy się tyle lat. To nam życie mi się obcy, miniemy się, mówiąc, że los nas nigdy nie złączy. Spojrzysz nie widząc mnie, jakbyś wyciął twarz ze zdjęć. Przejdźmy beznamiętnie, mimo że znaliśmy się. Może Państwo w drodze. Zachęcamy także do telefonowania, jeśli są utrudnienia na Państwa drodze. Odwiedzają Państwo groby bliskich. Prosimy, poinformujemy innych o takie sygnały. 2273. Kwadrans po godzinie 7. No oczywiście niespiesznie, ale jednak przypominam, która godzina. I jak co roku, 1 listopada, wspominamy tych, którzy odeszli. Z racji wieku odchodzą od nas wybitni muzycy, artyści, których twórczość była przełomowa i otwierała nowy rozdział. No też pewnego rodzaju była taką podwaliną pod nowe gatunki, na przykład muzyczne. Nie ma co ukrywać, że na naszych oczach kończy się pewna epoka pionierów, o których dziś coraz trudniej. To jest proces, który zaczął się jakiś czas temu, trwa i będzie trwał jeszcze dość długo. O przemijaniu dziś będziemy mówić z racji tego, że dziś Wszystkich Świętych o świętości, ale także jako, że jutro dzień zaduszny, również o wieczności. Być może Państwo mają swoje przemyślenia właśnie w tak wyjątkowy dzień jak dziś. Również serdecznie zapraszamy. Kontakt z nami na trzy sposoby. Yes, the same kind of story that seems to come down from long ago. Two friends having coffee together when something flies by their window. It might be out on that lawn, which is wide, at least half of a playing field. Because there's no explaining your imagination can make you see and feel. Somebody wants nothing but God may be hypnotized. Now it's not a meaningless question to ask if they've been and gone. I remember a talk about North Carolina in a strange, strange park. You see, the sides were like glass in the thick of a forest without a road. And if any man's hand ever made that land, then I think it would have showed. And that's why it seems like rain. They got me hypnotized. And I know that's right. Down in Mexico, where a man can fly over mountains and hills, and he don't need an airplane or some kind of engine, and he never will. Now you know it's a meaningless question to ask if those stories are right, because what matters most is the feeling you get. Hypnotized. When it seems like a dream, they got you hypnotized. Your body has nothing. Fleetwood Mac o poranku, 20 minut po godzinie 7, ale mimo dniu zadusznym, to jutro, mimo świętości we wszystkich świętych dziś, jeszcze myślę warto wrócić do wczorajszego dnia, do świętowania Halloween, no właśnie, chyba raczej w cudzysłowie świętowania, bo na internetowym forum jednego z podwarszawskich osiedli wczoraj wieczorem pojawił się, proszę Państwa, taki oto wpis. Drodzy rodzice i mieszkańcy, Halloween to radosna zabawa dla dzieci, czas przebierańców i zbierania cukierków, jednak w tym roku nie wszyscy zachowali się odpowiedzialnie. Z przykrością informuję, że dzieci zniszczyły ściany klatki schodowej, co jest absolutnie niedopuszczalne. To nie psikus ani zabawa, to niszczenie wspólnego mienia, za które wszyscy później płacimy. Proszę rodziców o rozmowę z dziećmi i przypomnienie, że jeśli ktoś wystawił tabliczkę brak cukierków, należy to uszanować i zaakceptować. Dbajmy o naszą wspólnotę. To nie pole do wybryków, a przestrzeń, o którą wszyscy powinniśmy dbać. Nie psujmy tego, co tworzymy razem, także w Halloween. Sprawdzimy już za chwilę, jak to było w innych miejscach, jak przebiegało u Państwa świętowanie Halloween. Proszę dać znać. 2 2 7 3. Sobotnia audycja poranna, 21 minut po godzinie 7. Napawa optymizmem. W ten dzień również na pewno pogoda, choć rano teraz chłodno, za oknem na Myśliwieckiej 3 stopnie, ale w ciągu dnia ma być słonecznie i ciepło. Czy chcesz ze sobą spalić most? Chodź na chwilę, obiecuję stłumię każdą stronę. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Ty możesz spokojnie spać. ja zostanę na moment. Nie chcę budzić cię, przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Usłyszysz twój spokojny głos. Nie musisz się już bać. Każdy nasz problem schował pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Cieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. Daj mi jakiś znak, już pora wstać. Na różne sposoby świętujemy, albo nie, albo radzimy sobie z Halloween. U państwa Justyny i pana Jakuba karteczka, dziękujemy. No, taka sąsiedzka umowa, jak dziękujemy, to dziękujemy i jest spokój. U pana Krzysztofa, pan Krzysztof zdradza, że 3 razy się dobijali, ale syn upominał, że udajemy, że nas nie ma w domu i sprawa załatwiona. No dobrze, no jeszcze pani Agnieszka zdradza, że po prostu nie świętujemy i już. No wracamy do wczorajszego dnia, pytamy o Halloween, jak to było w innych miejscach, jak było państwa, czy dzieci bawiły się z poszanowaniem, nazwijmy to, zasad. Zresztą to sprawdzał wczoraj wieczorem nasz reporter Jacek Frenzel. Cukierek albo psikus. Jest cukierek czy jest psikus? Cukierek. Nie było ani razu psikusa, tylko cukierki. A jakie psikusy wymyśliliście? Chciałem wziąć jajko i jakby ktoś powiedział psikus, to by obrzucił domem jajko. Tylko że mama się zgodziła. Myślisz, że to dobre rozwiązanie? To jest psikus. My mamy tutaj tak miłe duchy i stwory, że wszyscy chętnie ich częstują cukierkami. Więc psikusów nie robimy. Jerry Paweł Psikus. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja tak z ukrycia. Dzieci przychodzą często z tym psikusem. Dzisiaj już chyba piąty raz. Przyznam się, że nie byliśmy przygotowani, ale że mamy wnuka, także zawsze jakieś są cukierki w domu. Spotkała się pani z taką sytuacją, że ktoś coś namalował na drzwiach albo rozsypiał mąkę? Nie. Tu są fajne dzieci. Naprawdę nie było żadnych takich niemiłych zajść. Jesteś duchem? Tak, bo uważam, że duchy są straszne. Ty masz tutaj jakiś wielki topór. Tak, żeby straszyć innych. Cukierek albo psikus! Proszę bardzo. A już niestety jesteście spóźnieni, bo już bardzo dużo ekip było. W zeszłym roku nie było nikogo. Spotkała się pani z jakimś psikusem? Coś namalują na ścianie, rozsypią mąkę? Nie. Generalnie tutaj dzieciaki są grzeczne. Dziękuję, bawcie się dobrze. Do widzenia. Wam powiem to szatańskie, idę z różańca, idę z kościoła, a to jest szatańskie święto. To jest jakaś ekipa. Ty jesteś tu z kosą, przebrany za... Śmierć. Jak reagują ludzie na to, jak pukacie do drzwi? Czasami dają, czasami nie. Ciasteczka, cukierki i szokoladki. Ludzie są coraz bardziej otwarci, moi znajomi coraz więcej robią częściej dekoracje przed drzwiami. Jest pani przygotowana? Oczywiście, mam cukierki, o proszę bardzo. Zapowiadali, że jak nie będzie cukierków, to będzie psikus, na przykład obrzucenie jajkami. A to ja też mam jajka, też mogę rzucić. Nie, oni są za grzeczni. Ale nie wszędzie jest tak kolorowo i miło. Są osiedla czy bloki, których mieszkańcy obawiają się zaśmiecania i dewastacji, których doświadczyli w minionych latach. A chodzi o obrzucanie drzwi jajkami, oblewanie ścian sztuczną krwią, czy rozsypywanie mąki na klatce schodowej. Te dzieci między 6 a 12 lat najczęściej chodzą w ogóle z rodzicami. Nie ma jakichś aktów wandalizmu, bo one są po prostu na to za małe, a poza tym nie bardzo jest tutaj co zniszczyć. Jacek Janas, Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości. Więc jeżeli ktoś tam wysypie mąkę, oczywiście ponarzeka pani sprzątaczka, aczkolwiek ja w ogóle nie słyszałem o czymś takim. Jedyne co słyszałem to o osmalaniu świeczką klamek, dlatego że dzieci chciały osmalić i niestety klamka była plastikowa, to ją przypaliły. Jeden psikus był. Wycieraczki po prostu. Jak ludzie zareagowali, wiecie? Chyba jeszcze nie widzieli. Jeszcze mamy ostatnie dwa. Jakiego psikusa się spodziewaliście, jak wam się skończą cukierki? Nam się nie skończą cukierki. Było strasznie, jak słyszeliśmy. Oby było śmiesznie i zabawnie, no ale jak się okazuje, nie wszędzie i nie zawsze tak jest. Mieszkam w małej miejscowości i to, jak zachowywała się młodzież, to naprawdę woła do nieba, to mało powiedziane. Bo było bieganie po klatkach schodowych, hałas, a jeśli ktoś nie otworzył drzwi, to było kopanie w te drzwi. A później było rozpalenie jakiegoś środka wybuchowego, także musiała interweniować policja. Niestety przeciwnicy Halloween też przekraczają bariery przyzwoitości i bezpieczeństwa. To tylko wpis z jednego z podwarszawskich osiedli, z Pruszkowa. Uwaga, niebezpieczne cukierki. Drodzy mieszkańcy, w okolicy WKD przy szkole podstawowej numer 6 zostały znalezione cukierki z wbitymi gwoździkami, które były rozdawane dzieciom podczas Halloween. Dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci, a w przypadku znalezienia podejrzanych cukierków nie wyrzucajcie ich, lecz zgłoście sprawę na policję. Zdaje się, że w zeszłym roku też podczas świętowania Halloween odnotowane były takie niebezpieczne, skandaliczne przypadki. Dwie dwójki i siedem trójek. W tej i w pozostałych sprawach czekamy na państwa sygnały. I can see too many miles open. Trinity O'Connor, artystkę pożegnaliśmy w 2023 roku. A propos wczorajszego świętowania cukierek albo psikus, pan Stefan z Mielca, a co w czasie walki z otyłością wśród dzieci myślą lekarze i dietetycy o takiej bombie kalorycznej? A? Wprowadziliśmy nowy zwyczaj, mam nadzieję, że się przyjmie. Zamiast cukierków nie wzięliśmy psikusa, tylko rozdawaliśmy jabłka. Jabłek mamy pod dostatkiem, dużo zdrowsze od cukierków i myślę, że przy odrobinie dobrej woli dzieci też mogą mieć z tego radość. No pewnie, dużo zdrowsze, jeśli już musimy i chcemy świętować. Do tego jeszcze pisze pan Jurek z Radomyśla Wielkiego. Świętowanie Halloween to jak świętowanie na przykład 4 lipca. No niby można, ale po co? To nie nasze święta. Bezkrytyczna amerykanizacja świąt i obyczajów do niczego dobrego nie prowadzi. Swoje, panie Janie kochany, swoje czcijmy. Z pozdrowieniami z Radomyśla Wielkiego. Bardzo dziękujemy. Dziś też wspominamy tych, którzy odchodzą od nas wybitni muzycy, jak choćby Ozzy Osbourne. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Still fighting for our lives. Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca tego roku. No jak mawia klasyk, nic nie może wiecznie trwać. Przypomina nam także o tym, no nie tylko szczególnie dzisiejszy Dzień Wszystkich Świętych, ale jutrzejszy, przede wszystkim Dzień Zaduszny. Wspominamy tych, którzy odeszli, a każdy rok przynosi kolejne pożegnania. Odchodzą także artyści, którzy budowali naszą muzyczną wyobraźnię czy wrażliwość. Przemija świat, który znamy, przemijają style, dźwięki i całe epoki. Epoka, która trochę ukształtowała, a nawet bardzo ukształtowała współczesną muzykę, czyli lata 60. i 70. W tej chwili swoich bohaterów bardzo często żegna. Piotr Metz, dziennikarz muzyczny Radiowej Trójki. To jest proces, który zaczął się jakiś czas temu, trwa i będzie trwał jeszcze dość długo. Odchodzą ikony popkultury, starzeją się, kończą kariery. Legendy muzyki, które jeszcze niedawno wydawały się nieśmiertelne. Mówi dr Maciej Nawrocki, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS w Krakowie. Gdzieś to przemijanie jest i próbujemy to przemijanie oczywiście zatrzymać. Szukamy kontaktu z tym, co było. Wracamy do dawnych melodii, do głosów, które towarzyszyły nam przez całe życie. Hello. Jakbyśmy chcieli, choć na chwilę, zatrzymać upływ czasu. To jest oczywiście nieuniknione, natomiast czy przemija z tym pewna epoka? Z tym jest bardzo różnie, dlatego że przykład grupy Led Zeppelin, do której przyznają się tak naprawdę wszyscy. Ale są też zespoły, których muzyka starzeje się trochę bardziej. Jeżeli są takim odzwierciedleniem epoki, ścieżką dźwiękową jakiegoś momentu w historii kultury popularnej, muzyki popularnej, to pewnie żegna ich głównie ich pokolenie, które z nimi dorastało, które się na ich muzyce wychowało. Świat w międzyczasie kilka razy stanął na głowie. Od analogowych winyli po streamingi, od stadionowych koncertów po wirtualne hologramy. Muzyka przestała być spotkaniem. Stała się tłem. Słyszymy bardzo wiele takich opinii właśnie, że świat się zmienia, teraz muzyka jest gorsza niż była wcześniej, wtedy to były czasy, kiedy właśnie grali Beatlesi. To jest pewien odpowiednik właśnie takiego myślenia, że oto świat się zmienia bezpowrotnie, a my tracimy to, co w nim było dobre. Absolutnie na to trzeba nałożyć najlepszy katalog piosenek XX wieku, czyli katalog piosenek Beatlesów, bo bez tego też by to nie przetrwało tak długo. W przypadku grupy Led Zeppelin to samo, to jest trochę ścieżka dźwiękowa lat 70., pewne nowatorstwo w posuwaniu tej muzyki do przodu. Powód jest w takim razie może nie tylko muzyczny, jest także powód epoki, w której to wszystko powstawało i wpływu tej epoki na późniejszy świat. Ale są też tacy, którzy mówią, od początku lat 80. nie wydarzyło się w muzyce nic nowego. Wciąż czekamy, że ona gdzieś tam się zdarzy, a na razie otrzymujemy wyłącznie coraz bardziej ciekawe, eklektyczne łączenie wszystkiego ze wszystkim. Absolutnie nie należy odbierać 16-latkom z gitarami prawa wyważania dawno otwartych kilka razy, albo kilkanaście razy, albo kilkadziesiąt razy drzwi, bo taka jest naturalna kolej rzeczy i niech tak będzie dalej. Co Państwa zdaniem zakończyło się albo przeminęło? Czekamy na sygnały 2 2 7 3, a tę muzyczną opowieść o przemijaniu przygotowała Karolina Gonet. Dziś i jutro będziemy wspominać tych, którzy odeszli, choć rzecz jasna pozostali w naszych sercach, w naszej pamięci. Stanisław Sojka odszedł 21 sierpnia tego roku. Odszedł nagle. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd. I nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. Prawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i

Boys o poranku. 11 czerwca tego roku, przypomnijmy, zmarł Brian Wilson, założyciel i lider formacji. Jak pisze pani Maria, świąteczna sobota, łzy, lecz i wdzięczność. No i tego się trzymajmy. Za 10 minut 8. Kierunek długowieczność. Jakże wymownie w kontekście tych dni, które przeżywamy, właśnie brzmi dzisiejszy kierunek długowieczność. W odcinku kilka rad, w jaki sposób można zapobiegać demencji i wzmacniać pamięć. O tym Krzysztof Łoniewski w rozmowie z profesorem Markiem Postułą. Profesorze, nieraz mówiliśmy o kluczowej sprawie związanej z profilaktyką, jaką są szczepienia. Jakie szczepienia polecasz każdemu z naszych słuchaczy? Jeśli chodzi o takie obowiązkowe szczepienia dla każdego z nas co roku, to oczywiście polecam szczepienia przeciwko grypie i ten moment w ciągu roku, gdzie szczególnie powinniśmy pamiętać o tym, żeby tą szczepionkę przyjąć. Natomiast każda osoba powyżej 60 roku życia powinna również zaszczepić się przeciwko wirusowi RSV. Dlaczego tak ważne jest to szczepienie? Dotyczy to oczywiście pacjentów powyżej 60 roku życia, gdzie mamy badania, że takie szczepienie to nie tylko i wyłącznie ochrona przeciwko infekcji, tym wirusem związanym z infekcją dróg oddechowych, co może wiązać się u tych pacjentów ze zwiększonym ryzykiem hospitalizacji, a co za tym idzie ze zwiększonym ryzykiem powikłań chociażby kardiologicznych i co ważne, dotyczy to również pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Wreszcie najnowsze badania pokazują, że te szczepienie na RSV to nie tylko prewencja infekcji, ale również dane wskazują, że jest to prewencja demencji, bo okazuje się, że osoby, które przyjęły szczepienie na RSV, mają blisko 30% mniejsze ryzyko rozpoznania demencji w okresie około 18 miesięcy. To są dane z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Oksfordzie, które objęły ponad 430 tysięcy osób. Co ciekawe, nie jest to jedyna szczepionka, dla której udowodniono taki korzystny wpływ, jeśli chodzi o prewencję demencji, bo drugą szczepionką jest szczepionka przeciwko półpaścowi. W tym przypadku szczepienie przeciwko półpaścowi zmniejsza ryzyko demencji o około 20% w trakcie 7-letniej obserwacji. Czy gdyby wziąć obydwie te szczepionki, to te wspólne obniżenie ryzyka się sumuje? Może nie sumuje się, ale rzeczywiście warto zaszczepić się tymi dwoma szczepionkami, bo osoby, u których wykonano takie szczepienie, to redukcja ryzyka demencji była jeszcze większa. Naukowcy nie są do końca pewni, czy jest to efekt tylko i wyłącznie prewencji infekcji tymi wirusami, czy też chorób wywołanych przez te wirusy, czy też nie ma znaczenia również taka substancja, która jest dodawana do szczepionek, tak zwana substancja adiuwantowa, która moduluje układ odpornościowy i być może ta substancja modulująca układ odpornościowy wpływa na mniejsze ryzyko demencji, co w pewien sposób wpisuje się w nasze zrozumienie chorób cywilizacyjnych, do których należy demencja, że to układ odpornościowy odgrywa kluczową rolę. Jeszcze jedno ważne pytanie na zakończenie. Czy te szczepionki trzeba powtarzać, czy wykonuje się je raz w życiu? Co ważne, te szczepionki wykonuje się raz w życiu. W przypadku szczepionki na RSV powtarzamy ją co 10 lat. Oczywiście my także te rady przypominamy, w jaki sposób można zapobiegać demencji i wzmacniać pamięć. Krzysztof Łoniewski, profesor Marek Postuła. W kierunku długowieczność wrócą w przyszłym tygodniu. Polecamy się. A państwo, m.in. pan Arkadiusz napisał, proszę pamiętać również dzisiaj o panie Adamie z Mazur, który odszedł w maju. Odkąd pamiętam, słyszałem go w Trójce, opowiadał o rybach, grzybach, o różnych przygodach. Oczywiście, panie Adamie, pamiętamy. Apart from where we are, we still believe and raise our hopes. We're locked up alone, going nowhere, waiting for the dawn. And just like shooting stars, we're sleeping flames until we burn out. Between all heaven and earth,